Ja, hej Sivert. Du, jag tänkte... Tänkte vadå? Är det Riksradio? Jag gick till kyrkan för att bikta mig. Och prästen talte och rentvådde mig. Ja, det var Mats Götesköld som ställde frågan, varför är det så skönt att knulla bakifrån? Vad säger du, Mårten, varför är det det? Ja, det är en subjektiv upplevelse. Det är klart att det alltid är tilltalande att bestiga en hona bakifrån. Mm. Och som Mats påpekar själv här, att utan ögonkontakt finns ju någonting djuriskt här. Så att säga, hannen som är... Du menar att du skulle kunna ha med biologisk programmering ja, att göra? Ja, varför inte? Men det är klart, det här är ju ett gammalt diskuterat ämne. Jag associerar lite grann med den diskussion som har försiggått i Svenska Akademin i över 100 år. Mm. Som ju tog sin början när Carl David Avicen 1882 i Svenska Akademins lilla skriftserie gav ut det lilla häftet som heter Varför är det så skönt att kopulera framifrån? Jaha. Det var hans frågeställning. Därför att han var ju mer, så att säga, trakterad av en vanlig missionärställning. Ja, där man då ser muffen, så att säga, framifrån mera. Och ja, sen, hade han något principiellt mot något? Nej, men han var ju lite bryd av sig. Strindberg kallade honom idealistluter. Så att han var väl lite så. Strindberg hade ju själv varit nere och pippat på kontinenten en hel del. Han var nere i både Tyskland och Frankrike. Ja, och sen så försiktigt det här egentligen. Ja, han fick ju mycket. Det är oja. Var på Victoria Bendiksson också. Men där fick han en örfil istället, kan man säga. Så att, men det var en diskussion som försiktigt. Och Werner von Heidenstam hade ju kopulerat själv med Carl David Avicen. Och sen var Björn Björnsson indragen. Så att även norrmännen var här och diskuterade. Och man ville väl försöka enas om någonting. Det var före då nästan internationell karaktär. Ja, kan man säga. Ibsen gick ju själv in, sa varför det är så skönt att ta en romersk bensax när man ligger på sidan av kvinnan och hon kniper åt med, så att säga, stjärtmuskeln lite grann. Och ja, ska man kanske inte nämna den lilla skriften som finns utav en sörmländsk bondförfattare. Vem är det? Kalle Eliasson. Ja, varför är det så skönt att ta mor i fulan, som den heter. Jaha. Den är ju lite mer utan akademiska nivån. Nej, kan man säga. Men det här med sex, det skapar ju problem. Det gör det ju. Jag läste en signatur här i Dagens Expressen. Swedes do it better. Det var hans flickvän som ville att han skulle prata engelska under samlaget. Han var lite orolig och frågade då om det var ett tecken på att han inte dög som man, som svensk man, så att säga. Vad tror du, Mårten? Ja. Kan det vara det? Givetvis. Annars skulle de väl inte ha berättat honom att prata engelska.